masz? Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęła 14. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Najmniej od września nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono 1075 przypadków. Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem dla 9 województw obowiązują do wieczora. Kiermasz kwiatowy w Parku Śląskim. Można poradzić się ekspertów, jakie kwiaty na balkon czy w ogrodzie. Krzywa na wykresie liczby zakażeń COVID-19 w Polsce nadal spada. Ostatniej doby potwierdzono 1075 nowych zakażeń koronawirusem. To 50% mniej niż tydzień temu. Około 1000 nowych infekcji dziennie notowano we wrześniu. Spada też liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Jest ich już mniej niż 8000, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest stan mniej więcej podobny, jak był w październiku 2020 roku. Także zmniejszyła się ilość osób, które wymagają terapii respiratorowej. W tej chwili to jest 1138 osób. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi przyjęło w Polsce prawie 18 milionów osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 5,5 miliona. Jutro dotrą do nas kolejne szczepionki Pfizera. Ponad 1 200 000, poinformował szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W tym tygodniu dostaniemy jeszcze 600 000 dawek Moderny oraz firmy Johnson & Johnson. Oby się nie zmarnowały, mówią studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i zachęcają do szczepień. Publikują w sieci filmiki, w których przekonują zwłaszcza młodych, dlaczego warto dać się ukuć. Wiadomo, też odpowiedzialność zbiorcza. Szczepimy się za tych, którzy nie mogą, żeby pandemia przeszła obok nas. Warto, że tak powiem, wytłumaczyć im, że jak się robi listę gości, no to osoby zaszczepione nie trzeba liczyć, bo po prostu mogą być w dowolnej ilości. Wczoraj pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że tylko 15% 16- i 17-latków zarejestrowało się na szczepienie. Mazurski Wopr ostrzega przed burzami, które po południu przejdą nad pasem Wielkich Jezior. A w ostatni dzień weekendu na wodzie jest wielu turystów. Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apeluje, by nie zwlekać z powrotem do domu. Jeżeli mamy porównać do dnia wczorajszego, to dzisiaj pogoda jest znacznie mniej sprzyjająca. Niebo mamy zasłonięte chmurami, w zapowiedziach możliwe burze. Co prawda pomimo wczesnej pory, ale ruch cały czas, że tak powiem, intensywny na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Zdecydowanie ja bym proponował dzisiaj troszeczkę wcześniej wypłynąć z tego względu, że na popołudnie mamy zapowiedziane burze, nawet do 8 w skali Beauforta, więc nie czekajmy na ostatnią chwilę, pakujmy się i wracajmy bezpiecznie do macierzystych portów. A według prognoz burzą miejscami będą towarzyszyły porywy wiatru do 80 km na godzinę i opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw. Obowiązują do wieczora w pasie przez Wielkopolskę, centrum po północny wschód kraju. Elektrownia Bełchatów po wczorajszym pożarze pracuje stabilnie, zapewnia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zapalił się taśmociąg transportujący węgiel do największego bloku energetycznego. Ten blok wieczorem został wyłączony, a w jego miejsce uruchomiono rezerwowe. Ogień pojawił się w galerii na Węglania, gdzie transportowany jest węgiel do bloku 858. Pożar wdarł się także do budynku zasobnika, gdzie węgiel jest gromadzony. Ucierpiały dach i elewacja. Iwona Paziak z biura prasowego spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna tak mówiła. Nikt nie został poszkodowany w wyniku pożaru. Pożar wystąpił w miejscu niedostępnym dla pracowników. Nie ma i nie było żadnego zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci. Iwona Paziak zapowiadała, że w efekcie pożaru nastąpi wyłączenie bloku 858. I tak też się stało. Z informacji, jaką otrzymałam dziś z PGE GiEK, wynika, że obecnie energię elektryczną produkuje 6 bloków energetycznych o łącznej mocy około 2300 MW. W miejsce odstawionego wczoraj bloku uruchomiony został jeden z 4 będących w rezerwie. Dodatkowo dziś przed wieczorem, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem polskich sieci elektroenergetycznych, uruchomione zostaną 2 jednostki, które zaślą system mocą ponad 750 MW. Monika Gosławska, Radio Łódź. Przyczynę pożaru w elektrowni Bełchatów wyjaśnia specjalna komisja.

Kłania się Roman Dziewoński. Jest pewna tajemnica, która od dawna mnie dręczy. Ja na nią na pewno nie odpowiem i podejrzewam, że większość z Państwa także. Dlaczego jakaś piosenka staje się przebojem? Albo dlaczego jakiś wykonawca, czasami początkowo niezauważony, potem staje się niemalże legendą? Ale dotyczy to czasami jakichś zakątków naszych wspaniałych, kulistych rejonów świata, nieznanych zupełnie w innym miejscu. Dziś właśnie ktoś taki się pojawi trzykrotnie, jak to w trzech nutach. Kiedy przypomniałem niedawno parę piosenek z ostatniego albumu Gordona Haskala, pomyślałem sobie jednocześnie, właściwie to była taka sekunda, o pewnym muzyku, który bardzo się zmienił przez lata. Jest legendą. Niebywała charyzma właściwie w Wielkiej Brytanii, ale on występował także w Europie. Nie wszystkim jest znany. John Martin. To właśnie on pojawi się trzykrotnie. Gdyby przywołać jego nagrania z lat 60., to zmieniliby Państwo zdanie na temat tego, jak może się zmienić głos. Aż tak bardzo. Ten John Martin, którego usłyszymy dziś, to jest zupełnie inny tembr głosu niż ten z początków jego kariery. Wtedy jeszcze razem ze swoją żoną, Johnny Beverly Martin, na przykład taka płyta Road to Run z roku 70. Czy jego już solowa Bless the Weather. To był głos kogoś, kto śpiewa balladę rockową, snuje się, opowiada o swoim świecie w bardzo ciekawy sposób i to mu pozostało. Z tym, że później zabrał się także za teksty innych autorów. Natomiast dzisiaj John Martin właśnie z dwóch płyt. Płyta End z 96 roku i The Church with One Bell z 98. Ale to właśnie chodzi o ten tembr głosu, coś, co przyciąga uwagę. Nawet posądzano go o to, że to jakiś syntetyzator, że coś wykombinował. Nie. Zmieniła się masa ciała Johna Martina. Może to miało wpływ, zresztą to nie jest ważne. Ważne jest to, jaki potrafi wywołać nastrój. Mam nadzieję, że podobny u Państwa jak u mnie i to już od dawna. Small Town Talk, John Martin. It's only small town talk. You know how people are. They can't stand and see you being who you are. It's only small town talk. Don't pay it no mind. Don't believe a word they say. They do it to you every time. You can't believe everything you hear. Only half what you might see. But if you have to believe in anyone, I'll believe them. Believe in me. It's only small town talk, a well-known fact. You don't even know how one other might react. What you're thinking? What are they thinking? It's only small town talk. You tell a lot of lies. Make some people crazy. They don't realize we're still thinking. We're only people trying to live together. We're trying to make this little life work. Who are we to judge one another? Lead to tears or maybe something even worse. It's only small town talk. You know how people are. They can't stand to see you being just exactly who you are. Small town talk. Little bit of small town talk. Tittle tittle. Small town talk. To jest kolejna tajemnica. Gdyby dziś John Martin pojawił się z taką mruczanką, zostałby zauważony? Warto byłoby go lansować? Albo w jakiejś masowej produkcji, uwzględniając szeroko rozumiane masy, powiedzieć, że to jest wspaniałe. No, te masy mogłyby nie zareagować. To w ogóle jest takie pytanie nadrzędne nad tym wszystkim. Czy schlebiać gustom, czy też podrzucać coś do, no, taki materiał do przemyślenia muzyczny. Może akurat kogoś to zainteresuje, może będzie chciał dowiedzieć się więcej. Może ktoś z Państwa sięgnie, poszuka różnych nagrań Johna Martina sprzed lat. Niestety nie ma go już z nami. I te płyty, które dziś znalazły się w moim zasięgu, to nie są nagrania z jakby ostatniego etapu, z tego przedostatniego. Ale to jest właśnie charyzma kogoś, kto nie wysila się na nic. I wspaniale, kiedy wypełniona sala publicznością śpiewa i jego piosenki. A to można także usłyszeć w tym wypadku. John Martin jeszcze dwukrotnie pojawi się w trzech nutach. A na razie wespół w zespół. Dwie panie, Macy Gray i Erykah Badu. Sweet Baby. Told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm yours. Lady, always baby, and I love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of, I'm your lady, always baby, and I love you now and ever. Sweet baby, life is crazy, kolejna. Nie wiem, skąd mi ta tajemnica dzisiaj pojawiła się, ale W związku z muzyką, z tym, że przy okazji Johna Martina sięgnąłem po kilka analogowych, starych, dobrych, prawdziwych płyt i znalazłem na nich wykonawców, których nawet ja już nie pamiętałem. Musiałem przez chwilę przypomnieć ich sobie. Biorąc pod uwagę masową produkcję dzisiejszą, co zaskoczy, co wybiorą, co ludzie kupią, jak nam to jest wszystko wpychane, no przez lata takich wykonawców było dziesiątki, teraz są miliony. Jak się w tym rozeznać? Gdzie znaleźć na przykład indywidualność i co dla nas jest indywidualnością? Dla kogoś może być, a dla kogoś innego sprawa w ogóle niezauważona, przemknęła. Wyciągając jedną z tych płyt, znalazłem tam taką wewnętrzną papierową kopertę, jak to dawniej w płytach bywało, i policzyłem sobie, że na powiedzmy łącznie no, prawie 60 okładek, które były tam płyt różnych, przypomniałem sobie tak na dobrą sprawę 9 wykonawców. Kilku jeszcze gdzieś mi tam majaczyło, a pozostali... No właśnie, to jest też ta tajemnica, co pozostaje w naszej pamięci. Wracając do indywidualności. Powiedz mi, że nie chcesz. Dawid Podsiadło. A w samym środku ja, sekundy gonią czas, wrzucam bieg, zamiera świat. Przez deszcz widzę każdą zatrzymaną w ruchu twarz. Wspomnień flesz razi mnie i czuję, jak krew zaczyna we mnie biec. Nim nastanie noc, każdy wzrok i tak padnie na mnie, nic już nie odstanie się. Chciałbym móc patrzeć tak jak wy. Nie widzieć tego, co we mnie tkwi. Syreny tną horyzontu brzeg. Przyszedł na mnie czas. Obudzę się na raz, palcem grozi mi sam król. Nie mogłem inaczej, przez ciebie jestem tu. W środku pękają struny chwil. Pulsuje rzeka czerwienią moich win. Gonię sam siebie i znów zamiera świat. Nie jestem tutaj sam. Chciałbym móc patrzeć tak jak wy. Tego, co we mnie tkwi. Chciałbym móc wyjść z tych za ciasnych ram. Dzisiaj ze sobą stanąć twarzą w twarz. dzisiejsze Wespół w zespół to Elżbieta Malinowska i Michał Margański. Wespół w zespół trzech nut. Tak jak Wespół w zespół z Johnem Martinem występował bardzo często, nagrywał Phil Collins. To także kolejna indywidualność. My oczywiście znamy go jako perkusistę, jako wokalistę, ale to jest człowiek, który w wielu sprawach muzycznych, przepraszam, maczał swoje palce z pałeczkami, ale nie tylko, także jako producent i był osobą niezwykle inspirującą i życzliwą w wielu przypadkach, kiedy wydawało się, że jakiś projekt nie ma szans na powodzenie. W przypadku Johna Martina to Państwa ocena. Myślę, że większość z Państwa, nawet jeżeli kiedyś słyszała, to zapomniała o nim, a według mnie warto właśnie o takich muzykach pamiętać. To będzie kompozycja, również tekst Johna Martina i Phil Collins w tle na bębnach, na perkusji. The Downward Pull of Human Nature, John Martin. Consider this, consider that, consider this, try to consider this and that, consider this, consider this, consider this, consider this, did you ever look sideways at your best friend's wife? Ever consider that sweet married life? You might run riot, you know who you were. You ever get the feeling that you moved too far? The downward pull of human nature, downward pull of human nature, coming to take you home. Just the downward pull of human nature, downward pull of human, coming to take you by storm. Ever get so drunk that you fail without falling? You feel that 6-foot destiny just calling you home. Ever hear that siren roar? Find out you were wrong. Just that downward pull of human zdecydowanej większości przypadków, tak mi się wydaje, chodzi o odśpiewanie jakiegoś tekstu, który no, ma być w miarę poprawny, poukładany, dobrze był lekko romantyczny, no jakaś tam ona czy on się pojawia, wszystko jest załatwione. Ale są też tacy wykonawcy i wydaje mi się, że do nich właśnie należał John Martin. To z reakcji publiczności zresztą było widać, że w jego tekstach jest coś, co w jakiś sposób dotyka indywidualnie każdego z tych, którzy słuchali jego nagrań i przyszli na koncert. To nie było jakieś może zbiorowe śpiewanie. W każdym razie czuło się, że ta atmosfera pomiędzy Johnem Martinem a publicznością jest bardzo specyficzna, inna, właśnie przypisana do Johna Martina. No ale to już jest kwestia także indywidualnej oceny. Tak jak indywidualną oceną jest coś, co zauważyłem, no nie pierwszy raz, kilka dni temu, niedaleko mnie, podczas małego spaceru, ryczący silnik przerabianej fury. Zgania cztery osoby, dokładnie zgania z pasów. Takich idiotów, i ja używam tego słowa z pełną świadomością, mamy napęczki. Ewentualne skutki jakoś nie mogą do nich dotrzeć. Pewną sytuację na kanwie jakby takiej sytuacji opisał Michał Zabłocki. Postrach dla miasta. Kowalczyk. Oh,

zaskoczenia. Taka niespodziewana muzyczna koda na koniec. Wyprawy w świat orkiestr i rozbudowanych aranżacji ostatnio doprowadziły do Doroty Ashby, wcześniej do Quincy Jonesa, ale jednocześnie przypomniały dwa nagrania zespołu Vox z orkiestrą rozrywkową Polskiej Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Janusza Komana. Nikt się nie spodziewał, większość naszych wykonawców nie posługiwała się językiem angielskim, a w tym przypadku Vox dał sobie świetnie radę. To po prostu jest znakomita wersja. W tym wypadku wybieram Badland Vox. Yeah. Tak śpiewał zespół Vox sprzed lat. Trzy nuty zbliżają się do końca. Ostatnia z piosenek Johna Martina, Phil Collins w tle. Sunshine's Better. Kłania się Roman Dziewoński. If I call you sugar, if you call me honey, does this mean you got a hand in my fate? If you take my money, if I take your liberty, does it mean it's all down love and hate? If you open doors for me, I'll have the minutes to respond. I'll teach you like mine. Oh, sunshine better on the other side. Sunshine better when you make it shine. Sunshine better. Sunshine better on the other side. The other side of the earth. Call your lover, but if you call me daddy, does it mean that we're in love? If you give me all your hate, open up the garden gate, does that mean we're in love? Tell me, sugar, call me honey, come on, daughter. Sunshine better on the other side. Sunshine better than you ever seen before in your life.